maistanut menkkaa. Olisihan se kai mukavampaa olla menkka Marko. Menkkamies Marko maistaa mahlaa. Maidanin mainingeissa, moonisten meiningeissä. Könsikkäänä kakkis, kielellä kaapii. Kylkiluusta kyhätyn, kuukupista kulauksen. Pakolaiset pois, palttua poskeen, patriootit paskalle.